مجھ کو غم مدینہ آقا عطا ہو، مجھ کو غم مدینہ تاپا جگر چاک چاک سینہ، بڑھے محبت کی خوب شدت، بڑھے محبت کی خوب شدت، نبی رحمت شفیع امت، نبی رحمت شفیع امت، لگا سینے میں آگ ایسی، لگا سینے میں آگ ایسی آقا، لگا سینے میں آگ ایسی آقا، لگا سینے میں آگ ایسی، قرار پائے نہ دل کبھی بھی، لگا سینے میں آگ ایسی آقا، لگا سینے میں آگ ایسی، لگا سینے میں ایسی، قرار پائے نہ دل کبھی بھی، بنائے دل رات تیری فرقت، رولائے دل رات تیری فرقت، نبی رحمت شفیع امت، لگا سینے میں آگ آقا، لگا سینے میں آگ ایسی آقا، لگا سینے میں آگ ایسی، قرار پائے نہ دل کبھی بھی، رولائے دل رات تیری الفت، رولائے دل رات تیری الفت، نبی رحمت شفیع امت، عطا ہو مجھ کو غم مدینہ، عطا ہو مجھ کو غم مدینہ، مدینہ عطا ہو مجھ کو غم مدینہ، تاپا جگر چاک چاک سینہ، بڑھے محبت کی خوب شدت، بڑھے محبت کی خوب شدت، نبی رحمت شفیع امت، کرے کیا عطار مال و دولت، کرے کیا عطار مال و دولت، اسے نہیں چاہیے حکومت، کرے کیا عطار مال و دولت، کرے کیا عطار مال و دولت، اسے نہیں چاہیے سب کچھ ہے رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، کرے کیا عطار مال و دولت، کرے کیا عطار مال و دولت، اسے نہیں چاہیے حکومت، یہ تیرا طالب ہے جان رحمت، یہ تیرا طالب ہے جان رحمت، نبی رحمت شفیع امت، کی دل دل سے اب نکالو گناہ کی دل دل سے اب نکالو، کا گناہ کی دل دل سے اب نکالو، گناہ کی دل دل سے اب نکالو، مجھے سنبھالو مجھے بچالو، گناہ کی دل دل سے اب نکالو، آقا گناہ کی دل دل سے اب نکالو، آقا گناہ کی دل دل سے اب نکالو، مجھے سنبھالو مجھے بچالو، کہیں نہ ہو جاؤں شاہ غارت، کہیں نہ ہو جاؤں شاہ غارت، نبی رحمت شفیع امت، نام پر تیرے واری جاؤں، میں نام پر تیرے واری جاؤں، میں عشق میں تیرے سر کٹاؤں، میں نام پر تیرے جاؤں، میں نام پر دو ایسی ہمت، دو ایسا جذبہ، دو ایسی ہمت، نبی رحمت شفیع امت، دو ایسا جذبہ، دو ایسی ہمت، نبی رحمت شفیع امت، گناہ کی دل دل سے اب نکالو، آقا گناہ کی دل دل سے اب نکالو، آقا گناہ کی دل دل سے اب نکالو، مجھے سنبھالو مجھے بچا دو، گناہ کی دل دل سے اب نکالو، گناہ کی دل دل سے اب